مع تعريف الطلاق. ولدي طلاق نيني معنى طلاق؟ إذا ما الطلاق حل قيد النكاح نكفونغا كفونغا شا نكاح ikiwa mwanamke kwa sababu akuolewa hafai kuolewa na mume mwingine, mwanamke hapa amefungwa na nikaha. Ukisha kutoa talaka, mwanamke ule afa kuolewa na mwingine, umemfungua. Asli ya kuwekwa talaka ni Qur'an na Sunna na ijma. Talaka imethubutu kwa mifungu hivyo. Mashruu bil kitabi wa sunna wa bil ijma. Kwenye Qur'ani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema at-talaqu marratani fa imsakun bima'rufin au tasrihun bihsan. Aya haina maana kwamba talaka ni mbili, kama ambavyo huweze ikaeleweka na wengine. Maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuambia at-talaqu marratani ni kwamba talaka ambazo mume hufaa kumregea mke mara mbili. Umemwacha hivi sasa talaka moja, waweza kumregea ukitaka kumregea mwanamke yule. Ukamwacha na talaka ya pili, na katika talaka hii ya pili waweza kumregea mwanamke ule ukitaka kumregea. Itakuwa mbili zimepita, kubaki ngapi? Moja. Hapa kama wahadharisha mbaki kubakia imsaku bimaarufin au tasrihu bihsan, kaeni kwa wema au kila maji yafuate mkondo wake. Ina maana ukisha kuitoa talaka ya tatu, sasa huna haki ya kumregea mwanamke kama yule mpaka aolewe na mume mwingine. Ndio maana at-talaqu marratan. Mafahum? Ilipobakia imsaku bima'rufin au tasrihun biihsan. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuambia at-talaqu marratani fa imsaku bima'rufin au tasrihun biihsan. Tushaambiwa kwamba talaka iko, lakini talaka ambayo mume aweza kumregea mwanamke ni talaka mbili. Ikiwa mmoja talaka mbili, akimwacha talaka tatu, hata atankiha zaujan ghaira, mpaka wale na mume mwingine. Babu, kisha baada ya Qur'ani kututhibitishia talaka akatumbe mara tani fa imsaku bima'rufin au tasrihun bihsan, Mwenyezi Mungu atuonyesha muongozo wa mume akitaka kutoa talaka aitoe wakati gani. Mabao katika suratu talaq, mwanzo wa suratu talaq, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia ya ayuha nabiyyu إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. أي إذا أردتم طلاق النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. Si kwamba uache unapotaka, uache unavotaka. Mwenyezi Mungu asema ya ayuhan nabiyu, e mtume, idha talaqtumun nisaa, mukitaka kuwapatia wanawake talaka, fatalliquhunna li'iddatihinna, talliquhunna fi qubuli iddatihinna, dhawacheni ikiwa wameelekea kwenye eda lao. Mabo, itakuwa maana lau mume atamwacha mke fi waktin leisa fi kubuli iddati haa, ina maana talaka uliopitisha ulipitisha makosa. Mabomu, hapa tutapata nikaha zigawanyike sehemu mbili ambapo tutaelezea mbele. Talaqun bid'iyyun muharram. Talaqun bid'iyyun muharram. Wa talaqus sunnah. Talaka ngapi? Ya kwanza bid'iyyun muharramun, ya pili sunna. Ni ipi talaq ambayo tuweza kuisema ni talaq bid'i muharram, ambayo iko kando na maamrisho ya Bwana Mtume na maamrisho ya Mwenyezi Mungu? Babo, sasa tukienda kwenye aya, fatalliquhunna li'iddatihinna. Talliquhunna li'iddatihinna ni vipi? Ya imma umwache mwanamke kwenye utahara, ambao kwenye utahara ule wewe hukungiliana na mwanamke yule. Jana mwanamke alikuwa kwa kwenye mwezi, akaoga jana. Leo mwanamke ni tahara. Katika utahara huu wewe, alhamdulillah, kwenye utahara huu hukungiliana kwa kitendo na yule mwanamke, hapo kungiliana kimwili. Babo, ukimwacha kwenye utahara ule ambao wewe hukumwacha, hukungiliana na kimwili, itakuwa umemwata talaku sunna. Babo, lao mwanamke jana alioga, leo mukangiliana, kesho ukampa talaka, hii itakuwa ni talaqun bid'iyyun muharramun. Mfahamu aina ya kwanza? Aina ya pili ya talaq bid'i muharram ni kwa mwanamke uko kwenye mwezi, ukamwata ndani ya mwezi. Babo, hii vile vile itakuwa ni bid'iyyun muharramun. Talaka za aina mbili hizi, ikiwa tutasema ni bid'iyyun muharram, bid'iyyun muharram, na vitabu vyote vya fiqh ndivyo vinavyoita bid'iyyun muharram. Ikiwa ni talaka hii ni muharram, itafaa mume aitoe talaka wakati ule? Haifai. Mbona mpaka mwanamke atoke kwenye mwezi? Babo, kwa talaka itapita au haitopita mwanamume akiata kivile? Wa hadha kalamun akhar wa kalamun tawilun wa aridun wa sanata'arradu laha insha Allah. Babo, sasa talaka hii ambayo tunasema ni bid'i, ambayo aya yatueleza ya ayuha nabiyyu idha talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna fatalliquhunna li'iddatihinna. Kujua li'iddatihinna ni vipi? Mbona tumulize nani? Tumulize Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndiye aloambiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa anzalna ilayka dhikra litubayyana linnasi ma nuzila ilayka. Tumekuteremshia wewe Qur'ani uwabainishie watu. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam huwa al-mubayyin al-awwal lima ujmila fi al-Qur'an wa huwa al-mufassir al-awwal lil-Qur'an. Mtume ndiye mufassiri wa kwanza wa Qur'an, ndiye anayejua maana na matamko ya Qur'an yaelekea wapi. Riwaya ya Abdullah bin Umar radhiallahu anhu, Umar Abdullah bin Umar ibn al-Khattab أنه طلق امرأته وهي حائض. عبد الله بن عمر alitoa talaka akamwacha mkewe na mke wake akiwa kwenye mwezi. Babu, kwa hadhi riwaya tajiduna fi bulugh al-maram wa fi nail wa fi kutub as-sunnah kulliha. Fasala Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dhalik. Sayyidina Umar akamwelezea Mtume. Tokeo la Abdallah mwanawe, kwamba Abdallah amempa talaka mkewe na mke wake akiwa uko kwenye mwezi. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, murhu falyuraji'ha, murhu falyuraji'ha, muamrishi arudi kwa mkewe, kwa vile kwamba amemwacha akiwa uko kwenye hedhi. Murhu falyuraji'ha, mwambie arudi nyumbani. Ina maana hakuna kutoa talaka kwa sampuli hii. Thumma liyatrukha hatta tathura, amwache mpaka amalize humwezi wake atahirike. Thumma tahidha, kisha aingie kwenye hedhi tena. Thumma tathura, kisha atahirike. Thumma insha'a amsaka ba'd wa insha'a talaka qabla an yamutha. Fatilka al-idda allati amara Allah an yutallaqa al-hamsa. Itakuwa riwaya hii ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam yatufasiria aya ya ayuhan nabiyyu idha talaqtumun nisaa fatalliquhunna al-iddatihinna. Mabom murhu falyuraji'ha, mwamrishe Abdullah bin Umar arudi kwa mkewe. Thumma liyatrukha, kisha namwache. Hatta tathura, mpaka mwanamke atahirike amalize mwezi. Thumma tahidha, kisha aingie mwezini. Thumma tathura, kisha atahirike. Thumma insha'a amsaka ba'd, kisha hapo akitaka uamuzi ni wake, ikiwa atakheti na mkewe, ikiwa atatoa talaka ishauri yake. Wa insha'a talaka qabla an yamut, na akitaka kutoa talaka atatoa talaka, lakini kabla hajangiliana na yeye. Sharia yasema fatilka al-idda, hilo ndilo idda alati amara Allahu an yutallaqa laha an-nisa, aloamrisha Mwenyezi Mungu wanawake waacho kinamna hiyo. Idda gani? Fatalliquhunna li'iddatihinna. Naam, yako wazi? متفق عليه. حديثي اتفق عليه البخاري ومسلم. وإذا كنا نفسي هتونا كازا كنا كنشنغوزا سنادي سنادي كوفيب وكوفيب. وفي آي وأخبار سوى هذين كثير. أقوم بنا آية نينجي رواية أقوم بنا نمتومي صلى الله عليه وسلم نينجي أمبوزي لكوجة كوليزيا mambo kisampuli. Wa ajma'a an-nasu ala jawazi at-talaq. Mabom wanavyoni wameafikiana kufaa talaka, mume kufaa kutoa talaka, wameafikiana. Hakuna ukindani katika kwa wanavyoni wa Kiislamu kufaa kutoa talaka au kutofaa kutoa talaka. Mabu walibratu dhala ala jawazihi, akili, akili ya tosha kwamba talaka yafaa kwa sababu ni sharika. Na talaka hapa mpawa nani? Ha? Talaka mpawa mume au mpawa mke? Mpawa mume. Hapa kuna vipengele ambavyo huingizwa kwa sababu ambao wanachuki na sharia ya Kiislamu na kukusudia kuchia kasoro katika chuki ya Kiislamu. Suala inapoulizwa kwamba mbona talaka kapawa mwanamume tu, mwanamke hakupawa talaka? Kwa nini mwanamke naye asipawe talaka? Na nyinyi mwasema Uislamu hauna una uadilifu, una ubaguzi. Mbona anayewacha ni mwanamume tu, mwanamke hana? Mwanamke pia ana uhuru wake, amepewa kwa talaka. Mwanamke akitaka kununua talaka kuhulu, siweza kununua talaka. Kapatiwa. Mume ikiwa ameshindwa kumsurufia mwanamke, mwanamke aweze kupeka ulalamishi wake na talaka ikapitishwa. Hakunyimwa. Mabom. Mwanamume lao atampa mwanamke uhuru wa kutoa talaka. Mmoja wetu asafiri akamwambia mkewe, mimi nasafiri na ninapokwenda mbali. Na pengine naweza kuchelewa. Kwa hivyo wakati wote ambapo utakuwa umechoka kunisubiri, jiate talaka moja. Mmempa huru, sikumpa huru? Ha? Mwanamke akiwaacha kusubiri, aweza kuiacha mwenyewe. Mabom. Sai. Sasa hebu tuende kiakili. Talaka kupawa mume, asipawa mwanamke. Kwanza tukiangalia tabia ya mwanamume na tabia ya mwanamke. Nani mpesi kuchafua? Ha? Mwanamke ni mpesi kuchafua. Leo kama italaka angepawa uhuru free mwanamke, kila siku kungeatwa wao umeshirini wangepawa talaka. Kwa sababu hana ustahimilifu mwanamke kama namna alivyona ustahimilifu mwanamke. Alivyona ustahimilifu mwanamume. Mara moja. Mekwambia enda kanunulia nyama ya kuku, umeniletea samaki. Mekwambia sasa kila siku hapa nikula samaki tu. Wale wazani wako huko mara mji kuku, kondoo, nyama kadhaa. Mimi nimechoka na maisha yako bwana. Kwenda zako bwana. Mimi na mimi ndazungu kwetu. Nimekutani kisimu mume wangu. Mambo kuishi. Mabongo. Naam. Tukadir tuna sharika hii, kampuni. Kampuni hii mimi ndiye kila kitu. Maofisi yako kwenye nyumba yangu. Pesa za mali ninaotoa ni mimi. Wafanyikazi ninaoandikisha kazi ni mimi. Sasa leo nikasema kwamba sharika hii ifungwe. Nani mwenye haki kuifunga? Ha? Mimi na nyinyi wafanyikazi. Mwenye haki ya kuifunga sharika hii nani? Ni wewe, ni mimi. Kwa sababu kila kitu ni changu. Nyumba hizi ni zangu, zifaa nilipa mimi, maji ninaulipa mimi. Pesa naolipa mimi, mali naagizia nje ni mimi. Nyinyi hamuagizi chochote mpaka kwa ruhusa yangu. Mimi ndiye mwenye haki au nyinyi wafanyikazi ndio wenye haki? Ha? Mwaweza kuniuliza kwa nini lakini umefunga hii sharika? Kama mwenye sini yangu. Sio. Sasa na mume na mke. Mume hutoka na pesa. Kwanza akapeleka poso kwa wazazi wa mke, akakubaliwa, akaambiwa lipa 100,000 na 50,000 ni kilemba cha baba. Basama'an wa ta'a, mmekubali. Stage lazima ipange fulani. Utupikie na chakula kadhaa, sawa. Nilitoa nani? Ni mimi. Nimempa mahari mwanamke. Nyumba ni mimi. Vifaa vya nyumba ni mimi. Chakula cha mke na nguo za mke na matibabu ya mke mpaka kumzika mke ni mimi. Na wana nani? Ni mimi. Kampuni hii. Kito nani? Ha? Ni mimi. Kwa hivyo ndipo kaambiwa na Mwenyezi Mungu akamwambia rijalu qawwamuna 'ala nisaa. Au itafaa mimi niwe ndiye nitachangia kila kitu lakini niwe nitaendeshwa na mwanamke? Ungea klini. Wewe hata kama ni basi lako bwana. Basi ni lako. Mwenyewe kama umepanga iandoke saa kadhaa na saa kadhaa. Mbona hujipangia unavyotaka wewe? Kwani ni lako wewe? Ah, shukrani zako. Wewe si mfanyi kazi kwangu. Kitakufuta. Mabom. Kwa hivyo al-qawama iko kwa mume kwa sababu mume katika familia ndiye kila kitu. Talak iko kwa mume. Na Mwenyezi Mungu alipo eleza kawama, Mwenyezi Mungu asema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwali. Bima faddala Allahu ba'dhum 'ala ba'd. Kwa Mwenyezi Mungu kawafadhili mwanamke atashindwa na mwanamume kiakili, kinguvu ya kupambana na mambo. Kwa bima anfaku mina mwali. Mke hana ulazima kunizika mimi. Wala hana ulazima kunitibu mimi. wala hana ulazima kunipa chakula, hana ulazima kunilipia bili. Akiwa atafanya, atafanya ni ihsan. Lakini mimi, mimi ikiwa sikulipa kodi ya nyumba, mke wangu aweza kwenda kunishtaki. Ikiwa sikumpa mke chakula, mtu mke ataweza kwenda kunishtaki. Sikununulia nguo atanishtaki. Sikumpatia chakula cha vijana atanishtaki. Je, na mimi naweza kwenda kushtaki mwanamke kwamba huwa hata watoto na njaa mimi sina pesa hapa surufi, waweza na wewe kwenda kushtaki. Baba, kwa hivyo afa kwa kitu na mume ndiye kwa kitu. Na ndipo na talaka akapawa yeye, kwa sababu yeye ndiye mwenye kampuni hii ya familia iko kwake. Ataka sharika nene sawa, ahlan wa sahlan. Ataka kusema kwamba basi sitaki biashara hii tena ya kuishi na mume na mke, kwenda zako. Nimekutaliki. Sikutaki wewe wala sio tena. Kutosha majeso niliyopata kwako. Siku zote niko sijui kwamba babangu alipata taabu kwa mamangu, lakini sasa choko kukua wewe nimejua kwamba babangu alipata taabu kwa mamangu. Ha, kwenda. Sitaki tena kwa ule utoka mjini nda kuketi mashamba huko, kaishi mimi na kondoo na mbuzi. Sina haja kutangamana na wanawake. Mafumu? Taibu. Asema fa innahu rubbama fasada alhalu baina zawjain. Hali ya kimaisha na masikizano huenda kachafuka baina ya wenye kuoana wawili. Fayasiru baqa'u nikahi mafsadatun mahdha. Ikawa nikaha ile kubaki ni uharibifu tu. Ndipo tukasema abghadul halali ila Allah at-talaq. Halali ambayo yabughudhiwa kwa Mwenyezi Mungu ni talaka. Tukasema talaka ni dawa uchungu, yafaa itumiwe wakati ambapo hakuna budi, hakuna dawa nyingine ila talaka. Kama vile tunapomwambia mgonjwa lazima ufanye operesheni, au ikiwa kufanya operesheni utakufa. Operesheni ukifikiri kupita kijembe, kupasuliwa tumbo, kutolewa tumbo zivurugwe kabla hujaona wewe, utakuwa ukitishika. Nafikiri hapa kuna watu kadhaa leo tutawatia kwenye chumba cha operation, amuone daktari namna anavyompasua mgonjwa aweza kuzimia pale pale. Kitu chungu, lakini tutafanya. Basi ndio nikahani. Talaka ni hiyo hiyo. Wal khusumatu daima min ghairi faida. Na kusababisha wadhararun wadhararan mujarradan bi ilzami zawaj. Na ni madhara pekee kwa kunlazimisha mume anafakata wa sukna. Kunlazimisha mume atoe masurufu ya nyumbani kwenye nyumba ambao hapati uchulivu. Uchulivu wake ni akitoka amekwenda barazani na asikia ehe. Lakini anaporudi nyumbani bala. Kama ule shairi wa Kiarabu aliposema وتفتح لا كانت فمن لو رأيته توهمته بابا من النار يفتح. ومبنك واك ومبنك وتفتح لا كانت وفنقوان دومو مانكو كوثان دوموان لو رأيته لو تونا دوموان وقتنا بفنقوه كسيما توهمته بابا من النار يفتح. Utafikirini mlango wa motoni ufunguliwa. Moto kiwa umefungwa mahala, ukifunguliwa mlango vuke la joto lote kukupiga wewe. Na mke wake akitamka kunena subhanallah, wafikiri labda kuna mlango wa jahannam au kuna lindi ambalo limejaa uchafu ndani. Harufu mbaya yote huenea nchi nzima. Aweza kusikia mwanamke hapo. Ikiwa ashafikia hapo, basi nembo yemi ni haya. Lipe chakula. Mpe lipe nyumba. Mfanyie hivyo. Mamake enda kupamba fulani, fulani enda kumtia fulani kwenye begi, wewe hutoa tu na usalama huna. Sasa tuko tunafunga hapa, tutapitisha talaka. Wa habsul mar'a, na kumfunga mwanamke kama vile ambavyo mume kwenda akava mbaya, mke akava mbaya, mume akapata taabu, na mume kwenda akava mbaya, mke naye akapata taabu. Kwa hivyo na mume naye akiwa atakuwa ni mbaya, mwanamke ana haki ya kwenda kudai fasikhi ambaye apatiwe talaka ya mumewe. Siwezi mimi kuishi na mume wa aina hii. Akiingia nyumbani hubadilika kama simba, akitoka nje kama mbuni. Huko nje lao atafukuzwa na mtoto mdogo, atatoka mbio. Lakini akiingia nyumbani, basi namna anavyonichandika sijui. Asadun alayya wa fil hurubi naama. Kwangu mimi ni simba, lakini katika vita nje huko ni kama mbuni. Ukimpigia muunzi akimbia. Maasu al-ushra. Ushra pamoja na kuweko matangamano mabaya, wal khusumatu daima, na ugomvi wa kuendelea, min ghairi faida, bila faida aina yote. Wewe pumbavu wewe, kile majambo mama yako ndio alikuonyesha kuleta glass cha namna hii, kwenda hapa ako maisha yake aina hiyo. Maisha kia yamefika hapo, sasa tuishi vipi? Vijana wafanye nini? Faqtadha dhalika shar'u ma yuzilu nikah. Hili limepelekea matatizo ikiwa yamefika hapo, kupatikana kitu cha kuiondosha nikaha. Litazula almafsadatu alhasila minhu. Ili ule uharibifu ambao waweza ukapatikana uondoke. Ndipo tukawekewa nikaha. Si kwamba ni mujeredi wa chumvi tu na sukari. Mempa nguo, mekufulia kwa hisani, hana lazima kufulia nguo. Hazikusafika kwa uzuri. Na kuona wewe umemea meno katika pua, sasa utaka kunila. Ha? Ndiyo unafuliwa hivi. Kwani wangu umewekwa hapo kufanya nini? Kwani mimi umeniona kufulia nguo? Nguo si ni zako. Ha? Na kuona hata ukinijibu siku hizi unanijibu kiujauri, chakula mara sikijui nita hospitali, sikijui nita wapi, unipikia sampuli sampuli. Hukuona mimi wewe sasa niwe ndogo kwa mamako kwanza ukafundishwe namna kuishi mke na mume huishi vipi. Nafikiri huyu mamako ndio alioishi na babako. Ukifika huko wapi bwana? Babangu mimi mbabako, na wewe mamangu mimi na wewe mamako. Na mimi nikwambia, onyesha wewe kama hivyo ndivyo unkosea mamangu na babako alikuwa kunikosea hivyo hivyo. Kwa sababu hii kaida mambwa. Wewe na pia ni mbwa. Sasa mmoja kama mmoja bwana. Tutakana babangu sisi tutakana babako. Kwani babako aliteremka kutoka wapi? Kutoka mbinguni? Mafahamu? Haya yaweza kutokea. Ubaya ukatokea kwa mume au ubaya ukatokea kwa mke, utaratibu wa kisheria ufuatwe. Ikiwa hakuna dawa isipokuwa talaka ambayo ni uchungu, tutatoa talaka. Ikiwa lina namna ya kurakibishwa, kila mmoja ashike mpaka wake sawa, litarakibishwa kila mmoja ashike mpaka wake sawa. Leo tukome hapa, tutamaliza siku ya Jumamosi insha Allah. Naam. Ya pili. Alikuja shehe, lakini sio kome hata ile ile hata hapo mmoja. Kisha ukarudi ukarejea ukamwoa tena. Kisha ukamwata intalaka pili. Mume hawa atakuja mbele. Sabaqta alhaditha qabla awanihi. Mume wa pili havundi talaka moja, wala havundi talaka mbili, huvunda talaka tatu. Umemwoa mke ukamwacha, akimaliza eda shehe akaja akamwoa, wote umeata moja, kisha shehe akaata, akimaliza shehe ukamwoa mara ya pili, mabomu talaka wewe itahesabiwa toka ile ya kwanza, na ya pili itahesabiwa. Kisha ukamwacha tena, ya ngapi? Ya tatu, itakuwa ya tatu. Shehe akaja akamwoa. Shehe akija kumwoa, talaka tatu hizi zitavunjika. Wewe itakuwa kwanza upya. Mabomu mume wa juu huvunda talaka tatu, havundi moja wala havundi mbili. أسمع صوتا ولا أرى صورة. Naam, Ibn Ibrahim. Mara tukuona tauhidi kuzalisha ndio hivi. mara nakuwa na maelezo hayo katika Qur'an, mara nakuwa na tafsiri. Au wewe mwenyewe kweli ukapita hapa Malindi ukamwona mwanamke طيبون للطيبين ها وطيب وطيبون للطيبات ni kwamba kila mmoja maisha yatakwenda sawa akiishi na mtu ambaye ikiwa wewe ni mwimbaji wa Manesh Club utachukuana na mwanamke ambaye ni mwimbaji. Ikiwa wewe ni mwanasinema utachukuana na mwanamke ambaye ukisoma hapa kama wasanii kwa Kiarabu, mimi nakumbuka kusoma bwana mmoja alikuwa ni mwimbaji akawa ni mwanasinema kisha akamua mwanamke ambaye ni mwimbaji mwanasinema. Ikatika wakati kuna sinema fulani ataka kupangwa Badila Hamdi nafikiri kama ni hivyo, ikawa sasa mke wake hati yake ni yeye na mwanamume mwingine. Sasa katika kuendesha ile kipindi chao cha sinema, ikawa ule mwanamke lazima apigwe busu na mwanamume mwingine, lazima alale kitandani. الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والوفاء. فكريتو ما زمونزية تشبيه كولينغانا نوجه الشبه قسيمة كمبا وجه الشبه إكيو متقولي ومحالة زيدية بموجة تشبيه كتمثيل. Ikiwa wajhu shaba umetukuliwa mahala pamoja, tashbihi itakuwa tashbihi adi. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Tulizungumzia talaqul bid'a wala humu nipati nikitoka hapa na safari naenda Tanzania mshabenu wakati kwa mrefu وطلاق السنة يطلقها طاهرا من غير جماع واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها. شلي لذا طلاق البدعة وما طلاق البدعة إما متو أمواجه مكيوة أكيوة كوني حيضي أو أمواجه مكيوة كوني طهارة أمبو مجليانا ناي أو أمواجه طلاقات حاتو كمارا موجة mmekutani kitalaka tatu, zote hizi zitaitwa ni talaq bid'a. Sasa ukuu hadha talaq hal yaqa au la yaqa, talaka itapita au haipiti? Ukimwata talaka tatu kwa kauli moja, nimekuata talaka tatu, zitapita zote tatu au itapita moja? Ni masala ambayo ndani yana mivutano kwa wanavyuoni. Wako wanaosema kwamba tapita, hazipiti, tapita moja, tapita tatu zote pamoja. Lakini tafsiri ya masala hayo ni mpaka tuwe tuko katika kuzungumzia talaka ambayo ya sukuma sampuli hiyo. Hapo talaku sunna. فطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع. نمتكم واتا منامك واكا كيف أكو طهارة حقا كوني مويزي من غير جماع بلا كنجليانا نعني هي تكون طلاق السنة أقامتنا واحدة موجة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها kisha muache mpaka eda lake libalizike. Mafahamu? Sasa kwa nini itwe ni talaku sunni? Maana ya kuitwa ni talaku sunni, nakwambia wa maana talaqi sunna at-talaqu alladhi wafaqa amra Allah ta'ala wa amra rasulihi sallallahu alayhi wasallam fil aya wal khabarain. Ndiyo sababu kitwa talaku sunna ni kwamba ile talaka imetolewa kulingana na maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kulingana na maamrisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama namna ilivyokuja kwa Qur'ani na ilivyokuja kwenye hadithi ambazo mbili tumetangulia kuzieleza. Akwambia wa huwa talaqu fi tuhrin lam yusibha fihi, ni kumwacha mwanamke katika utahara ambaye hakuingiliana naye. Thumma yatrukaha hatta tanqadhi iddatuha, kisha mwache mpaka ida yake libadilike. Sio kwamba umemwacha hivi sasa talaka moja ukangoja ukamwacha tena ukangoja ukamwacha tena, ambaye talaka ambayo ilikuwako ambayo pia ina mivutano, au ukampa zote kwa pamoja. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aeleza, idha talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Kwa hivyo itakuwa kuafikiana na aya, talaka iweza kuitwa ni talaku sunna, ni umwache mwanamke angojee eda lake, si umwache ndani ya eda. Akwambia wala khilafa fi annahu idha talaqaha fi tuhrin lam yusibha fihi, hakuna ukindani kwamba akimwacha mwanamke katika utahara ambaye hakungiliana naye, kisha akamwacha hata tanqadhi iddatuha, mpaka ida lake likamalizika, annahu musibu lisunna, itakuwa hapa amewacha talaka ya sunna sawa sawa, na itakuwa mwanamume yule amemwacha mwanamke lilidda, kwa kulelekea ida lake kama namna alivyoeleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ibn Abd al-Barr na Ibn al-Munzir vile vile ndivyo alivyosema Abdullah bin Mas'ud radhiallahu anhu, asema talaqu sunna an yutalliqaha min ghairi jima'i. Talaqu sunna ni kumwata bila kuingiliana naye. Hapo asema tahiran min ghairi jima'in, mwanamke akiwa uko kwenye tahara bila kuingiliana naye, ukimwata kwenye tahara huo utakuwa umemwata talaka ya sunna. Hivyo hivyo ndio alivyosema Ibn Abbas, kama ilivyokuja katika hadithi ya Ibn Umar ambayo tumetangulia kuizungumzia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia, liyatrukha hatta tathura thumma tahidha thumma tathura thumma insha'a amsak wa insha'a talaka qabla an yamassa fatilka al-idda allati amara Allahu an tutallaka laha an-nisa. Riwaya Ibn Umar asema liyatrukha, namwache mwanamke hatta tathura, mpaka atahirike, ikiwa alikuwako mwezini mwache mpaka atahirike, thumma tahidha kisha aingie mwezini, thumma tatuhura kisha atahirike, thumma insha'a amsak wa insha'a talaga qabla an yamassa, kisha baada amuda huo akitaka tabaki naye ni mke wake, wa insha'a talaq na akitaka tampatia talaka, qabla an yamassa, qabla ya kuingiliana, fatilka al-idda allati amara Allahu an tutallaqa laha an-nisa, ndilo eda ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameamrisha wanawake watiwe. Na kufuata utaratibu huo, talaka ndipo itapata suluhisho, na mmoja wa wenye kuatana wawili watakuwa kwa kando na kujuta. Sayyidina Ali radhiallahu anhu anavyosema, Sayyidina Ali ni kwamba la yutalliqu ahadun lisunna fayandam, hakuna yoyote ambaye atawacha talaka ya sunna kisha akajuta. Wa hadha innama yahsulu fi haqqi man lam yutalliq thalatha, na hili litapatikana kwa mtu ambaye hakuwacha talaka tatu mfululizo. Ibn Sirin asema, إن عليا رضي الله عنه وجهه كرم الله وجهه قال لو أن الناس أخذوا بما أمر الله من الطلاق ما يتبع رجل نفسه امرأة أبدا يطلقها تطليقة ثم يدعها ما بينها وبين أن تحيض ثلاثا فمتى شاء راجعها. أسمى لو أن الناس أخذوا بما أمر الله من الطلاق لو واتوا ولي يشكليا يلو أمرشا من يزمه كتككواتانا ما يتبع رجل نفسه امرأة أبدا حقنا أمتفو angalo kheti akava hufukuzana na mwanamke kwa mbio kwa sababu hutaata mpaka ufikiri kwanza ghalibu wenye kukaa nyumba mbili watangiliana au mwanamke atakuwa katika hewa usimwate pale ukisema sitomwata pale au usimwate tatu mwate moja itakuwa talaq rajii katika muda wa talaq rajii mwanamke atakuwa uko kwenye hukumu ya mkeo na kipunde cha kufikiria kwenye utahara ambao ungiliana naye mpaka ange kwenye hedhi mpaka atoke mpaka ange tena mpaka atoke itakuwa vile vile umepata nafasi ya kurudi kwenye nafsi yako na kufikiria unapoitoa talaka utaitoa talaka baada ya kufikiria haiji baada ya hapo kwamba shetani aliniguri. Basi siku mbili bwana, wiki mzima wafikiri shetani atakuguri tu. Wewe mwenyewe ni shetani. Itakupata wakati wa kufikiria. Ibn Abdul Barr amepokea kutokana na Ibn Mas'ud kwamba Abdullah bin Mas'ud yasema talaqu sunna an yutalliqaha wa hiya tahir. Talaka ya sunna ni kumwacha mwanamke akiwa kwenye tahara thumma yadaha hatta tanqadhi iddatuha kisha muache mpaka idda yake imalizike au irajaha insha au akitaka kumregea amrege ukiata tatu kwa wanaosema tatu ni tatu sita kwa sasa ni uende ukazunguke ukatafute mume kama watu wanaofanya Watu sikuenda kwa jiri waume. Shika pesa hili. Muoe mke wangu siku mbili. Kuduyushu. Pata kutafuta fali wa mbuzi we. Mwamba mtu. Shika pesa muoe mke wangu. Watafanya na nini? Takuta ni uduni wa hali ya mwisho. Lakini oti kwa sababu ya haraka zako na hamaki zako. Ama hadithi ya Ibn Umar. Hadithi ya Ibn Umar inasema kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم alimwambia amrudie mke wake. Hakuna hoja asema huu kwamba Ibn Umar aliata talaka tatu. Aliata talaka moja. Akimwata mwanamke huwa uko katika hukumu ya raja. Ndipo Mtume akamwambia farajeha. Hii itakuwa ikichangia ya kwamba talaka hupita. Sasa tukienda katika talaka ya pili. Kwa huwa an yutalliqaha haidhan. Kisema talaka ya bid'a kama ilivyo ni kumwata mwanamke akiwa uko kwenye hedhi. Au fi tuhrin asabaha fihi. Au akamwacha kwenye utahara ambao angiliana naye. Nini hukumu yake? Jana tulizungumzia kwamba hapa kuna hukumu mbili. Hukumu ya kwanza kwamba kule kwamba talaq ni bid'i muharram yasam al-mutalliq. Alwata batapata madhambi. Kauli hii ndio kaulu amati ahli al-ilm. Wanavyoni wengi wasema hivyo. Kwamba asima alawacha talaq bid'i atapata madhambi wa waqa'a talaq na talaq itapita babu Ibn al-Mundhir na Ibn Abdul Barr asema lam yukhalif fi dhalik illa ahlul bid'i wal dhalal, walo khalifu hilo, walo khalifu kwa kusema kwamba hapati madhambi. Itakuwaje talaq ni bid'i muharram kisha mtasifaje madhambi? Atakuwa khalifu hapa, itakuwa ni mubtadi'un dhalu. Vile vile asema wanaosema kwamba talaka la yaqa aidan mubtadi'un dhalu. Kavom na walosema hivi ya kwamba ni mubtadi' dhal, anayesema kwamba at-talaqu la yaqa, talaka haituki, na kwamba alolifanya hilo hana madhambi. Hapa kuna mahala ambapo tuweza kuafikiana. Mahala tuweza kuafikiana ni kwamba aloata talaq bid'i yasam, kwa atapata madhambi, hili hakuna tatizo. Kwa je talaka haikutuka? Mabom, ihtimal iliyoko kwenye riwaya ya Abdullah bin Umar za chulekeza mahala pa kutuambia talaka haikutuka. Vile vile ukizangalia upande mwingine za chulekeza mahala ambapo talaka tuweza kusema ilichuka, huko uwezekano huu. Uwezekano kwamba talaka ilichuka ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Saidina Umar amwamrishe Abdullah bin Umar, akamwambia amwambie murhu faliyurajiha, murhu faliyurajiha. Mtume alipotemka aliposema kwamba murhu faliyurajiha, ina maana hakuna kuregea ikiwa talaka haikupatikana. Mpaka alipomwambia murhu faliyurajiha ni kwamba bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam talaka aliipitisha. Hii mwanafahamu. Kuna kipengele kingine taweza kuangalia maneno haya kuyavunja, ni kwamba je, amri hii aliyopatiwa Saidina Umar amwambia Abdullah bin Umar murhu faliyurajiha, Mtume alimuuliza Saidina Umar kwamba talaka hii ya Abdullah bin Umar ilikuwa ni ngapi? Au hakumuuliza? Idhan taraka al-istifsar. Mabom, ina maana kwa maamrisho haya ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata kama mume alimwacha mkewe talaka ya tatu, tutamwambia rudi, kwa sababu ameata talaka bid'i. Na je, katika talaka ya tatu mume aweza kurudi nyumbani? Hawezi kurudi nyumbani, kwa sababu talaka ya tatu pakange mume mwingine. Kwa hivyo murhu faliyurajiha, tutaichukua kwamba alhukmu huna am. Ikiwa amewacha talaka moja, tutamwambia arudi. Ikiwa ameata pili, tutamwambia arudi. Ikiwa ameata ya tatu, tutamwambia arudi. Kusema kwamba ikiwa ni ya tatu hatutamwambia rudi, tutataka dalili. Dalili kwa wapi? Ila tukisema pangine ni kwamba bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ajua kwamba Abdullah bin Umar talaka hii ni ya kwanza au ni ya pili, itakuwa masala ya pangine, hatuna yakini. Mabom, sasa tukiangalia murhu faliyurajiha ya tuonyesha kwamba talaka kama imepita, Mtume kuwa atakuuliza yatupeleka kwamba hata kama ni ya tatu tutamwambia arudi. Kuna na riwaya nyingine, kuna riwaya nyingine ambazo thibitisha zikisema walam yaraha shay'a, walam yaraha, Mtume hakuona chochote. Mabomu, kuna na riwaya wa husibat ikahesabiwa. Sasa lam yaraha shay'an, kuna lam yaraha shay'an, haikuonekana kwamba talaka iliyopita, haikuonekana kitu chochote, ina maana haikupita. Kuna na riwaya inasema wahusibat, ikahesabiwa. Tukisema wahusibat ni kwamba talaka ilipita, itakuwa ikichangia katika mura faliyurajeha, tuseme basi hii ni even kama karina kwamba talaka aliyoata Abdullah bin Umar ilikuwa ni talaka raji'i, ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia arudi. Mabo, itakuwa sasa katika hizi riwaya kuna ihtimali zaidi ya moja. Kuna ihtimali ya kuzitukua kwamba talaka ilipita, kuna na ihtimali ya kuzitukua kwamba talaka haikupita. Mabo, وحكاه أبو النصر عن ابن علي وهشام ابن الحكم والشيعة قالوا الشيعة والسامة لا يقعه طلاق لا يقع طلاق طلاق بدعة لا يقع أظن لأن الله أمر به في قبل العدة فسبب يزمه سبحانه وتعالى amemurisha talaka ipatikane wakati wa mwanamke ameelekea kwenye eda lake. Wewe umeata talaka, mwanamke hajaelekea kwenye eda lake. Mfahamu? Sasa hapa itakuwa kuna kufanana mwenye kuata na na wakili aliowakilisha kwenye jambo. Mfahamu? Mimi nikamkupa mnyama huu kwa sadaka. Nikakwambia mchinje siku ya Juma. Kisha nyama ugawanye maskini. Umewakilishwa kuwakilishwa. Nani alokuwakilisha? Itakuwa ni mchinje siku gani? Ah? Siku ya Juma. Ukintinda siku ya Alhamis au kazinda siku ya Jumamosi, umefanya kama alivyokuwakilisha? Umekhalifu kukhalifu? Kwa hivyo wakala yako hukuenda nao sawa kama ilivyotaka. Na haki kukushika siku kwambia uchinje Jumamosi. Kwamba uchinje siku ya Juma. Ikiwa umechinja siku ya Jumamosi, mpa mnyama wangu. Naweza kukwambia hivyo. Mabomu. Hoteli yako ya chakula. Nimekwambia kila siku ya Jumamosi chakula hapa toa free bure. Wao katoa siku ya Alhamisi. Umefanya kama nilivyofanya? Sasa na wewe ulioacha umewakilisha kuitoa talaka na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu akwambia idha talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Mwenyezi Mungu amekupa wikala uitoe talaka mwanamke ikiwa ameelekea kwenye ida lake. Je, ukiata kuitoa talaka katika muda huu, siku hii, kipindi hiki ulitoambiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukaitoa wakati utakaokuona wewe mwenyewe, itakuwa ile wikala ya Mwenyezi Mungu uliopatiwa kwenye talaka umeifuata sawa au kwenda kinyume? Kwenda kinyume. Kwa hivyo tutakomea talaka hii. Mabomu. Akwambia fa in talaka fi ghairihi lam yaqa'. Akiata wakati ambao sio ule aliyoamrishwa na Mwenyezi Mungu, lam yaqa'. Chukua hukumu ya sala. Waambiwa salatu dhuhr ni baada ya zawal. Sali sala ya dhuhuri baada ya zawal. Umehadidiwa wakati kuhadidiwa. Wewe ukasali kabla zawali. Umesali kulingana na wakati uliopewa na Mwenyezi Mungu au na kinyume na wakati uliopewa na Mwenyezi Mungu? Sala yako hii uliyosali kabla zawali, waweza kuihukumu vipi? Imesihi au haikusihi? Ah? Haikusihi. Na Mwenyezi Mungu akwambia idha talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Umewekewa wakati wa kutoa talaka. Ina maana kwenye wakati huu uliowekewa na Mwenyezi Mungu toa talaka wakati huu, ukitoa talaka itapita talaka kwa sababu umetoa kama ulivyoamrishwa. Ni kama mtu kusali ndani ya wakati wa sala. ikiwa kuna wakati ambao ni wa sala, wakati ule ukisali sala itasihi, basi kuna na wakati wa kutoa talaka, wakati ule ukitoa talaka, talaka itasihi. Ikiwa kuna na wakati basi haifai kusali. Ina maana ukisali kwenye wakati ule ambao sala haifai kusali, sala haitasihi. Basi kuna na wakati nao ambao kutoa talaka umekataza, ukitoa talaka wakati ule, talaka haitasihi. Tukisema talaka haitasihi, ina maana talaka basi haitopita. Mafhum? Sawa. ولنا حديث ابن عمر انه طلق امراته وهي حائض. عبد الله بن عمر لما تمكي واكي اكيد كمكني مزي فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يراجعها. ونمتومي صلى الله عليه وسلم اقوم امرش عبد الله بن عمر كبتيا كباباكي امرجليه. حديثي كدار قطني. Mafahamu? Itakuwa hukumu ilivyo ni kwamba mtu akimwacha mke wake kinamna hii ambayo sio iliyoamrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yustahabu an yurajiaha, itapendezeshwa arudi kulingana na maamri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio amri Nabii sallallahu alaihi wasallam Ibn Umar bi murajaatiha. Kwa kuwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliamrisha Abdullah bin Umar amregee mke wake au amrudidie mke wake, na amri ya imma lilwujub wa ya imma lilistihbab mawili, fa imma an yajiba rujub wa imma an yustahaba. Kwa njia yote ni kwamba mke aloko, mume alokosa akaitoa talaka kihivo, aende akarudi. Istihbab au sunna wa kumrudia, kurudia mwanamke ule, hii ni kauli ya Imam Thawri, Auza'i, Shafi'i, Ibn Abi Layla. Ama Ibn Abi Musa, riwaya aliyopokea kwa Imam Ahmad, anna raj'a tajib, raj'a tajib, kwamba hakuna istihbab, ni lazima. Mafahamu? Ulazima huu tutaupata vipi? Ni kwamba amri, asli ya amr alwujub, al-aslu fil amri alwujub, asli katika amri ni wajib. Hatuondoki kwenye uwajibu mpaka tupate karina ya kutondosha katika uwajibu. Na katika masala haya atakwambia hakuna karina ya kuonyesha kwamba amri hapa iondoke kwenye wajib iende kwenye istihbab. Babu, nasema hii imeelezewa na Ibn Abi Musa akipokea kwa Imam Ahmad, na ndio kauli iliyoshikiliwa na Imam Malik na Daud al-Zahiri. Sijui ieleweka. Fa in raja'aha, sasa akafanya kisha akarudi kwa mke ule, akwambia wajaba imsakuha hatta tatfu, itakuwa ni yake tena mwanamke ule mpaka atahirike, amalize mwezi wake. Wasuhiba imsakuha hatta tahidha haidhatan ukhra, itakuwa ni usunna amshike abaki na mwanamke huu mpaka aingie hedhi nyingine. Thumma tathura, kisha atahirike. Ala ma amara bihi nabiyu sallallahu alaihi wasallam, kama vile alivyoamrisha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kumamrisha nani? Ibn Umar alikusema murhu an yurajiaha, mwamrishe amregelee. Fa idha tahurat massaha, akiingia katika tahara angiliane naye. Hata idha tahurat ukhra, mpaka akiingia katika tahara mwingine. Fa insha atallaqaha wa insha amsakaha, akiingia katika tahara nyingine, akitaka atatoa talaka, akitaka abaki naye kama mume. Na hasa kwa kule kuingiliana, pangine itakuwa ni sababu ya kwamba hamaki zilokuwako, alokuwa na makosa, aweza kutadaraki makosa yake. Basi wallahi shetani sikutaka kukuacha, lakini nao mke wangu saa ingine le maneno uliniambia wewe leo, kama ni mwanamke mwingine, mwanamke simpendi mimi, ningekuchapa. Lakini sasa ilikuwa hakuna budi, wajua mambo maridhiano. Ukiangalia eda lenyewe lililopangwa na sharia, limepangwa kwa mpangilio kwa kila mmoja aweze kurudisha asili zake. Angalia, ukiacha talak raji, kuna ruhusa mwanamke kumtoa nyumbani, lazima umweke kwenye nyumba, umlipishe na chakula, wala haina maana kwamba wewe uhame nyumba umwache yeye keti pale pale naye anarumwaka. Talak raji, pangine kule kumwona mara ingia jikoni, mara enda kuoga, yeye akuone pangine mara uko chudi kabisa, kila mmoja aweza kusema umbabake wanangu. Lakini na waume wengine, hebu chukua maziwa kunywa, sitaki maziwa, sina njaa. Ndio ndivyo wanavyoanza, kila mmoja hataki watu huwa watakana, lakini kila mmoja akawa hushindwa kule, na mimi nataka kila mmoja hungoja mwingine aanze, akaichia hamaki za kweli na urongo. Sitaki, nataka, roho na nataka, lakini kwanza hata nijaribu. Ndio mambo anavyokwenda. La'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra, wenda akatokea mwingine, aweza kaketi mwanamke mara akasikia kilio choni huko au akaketi mwanamke mara baba laanza kulia, ni kilio cha mtu mzima bwana, wewe tatisha. Taweza kile kilio, yale machozi yakawa yakimwagika, umwagika kwenye moyo wa mwingine, wenda yakanchoma mpaka amelia. Ina maana huwa nipenda sana mimi, okay. Yani nikute sana wanangu, mama yenu mwamjua, mama yenu mwenge sasa ali mbona mimi sili, pangine naye uli hapa siri wenda chooni, pangine ikava futa matozi chaule kitoka maji maji, fikiri maji ya kuogea, kumbe matozi. Kila mmoja nililia mwenzie, lakini kuna ambaye ni stahimilifu na mwingine ambaye si stahimilifu. Ngawe sasa sisi tutaishi hivi hivi kama mtu na dadake, ikiwa ni shetani. Mimi ninavyofahamu ni wewe ndio ulinikosea, ikiwa ufahamu na mimi nilikukosea, haya mimi nimekuomba na kuomba radhi, ndivyo anavyoanza. Hakuna moto usiozimika bwana, ni mtu kujua kuuzima. Angalia, kuna bwana alomwacha mke wake, kisha ule mke akawa ameshika ngumu, mwanamume ana tabu, akaenda kwa bwana mmoja ameambiwa ni mganga hodari. Kakamwambia, bwana wewe, mimi mmeelekezwa kwako wewe, tabu nilio nao kwamba wewe waweze kuniondoshea nini. Mimi mke wangu amenipiga vita na mambo ni hodari kwa mambo haya dawa, kwa hivyo nataka nifanye dawa. Le bwana akapapaswa pa kwambia, naweza, lakini sasa vifaa vinavyotakiwa zipatikane. Naomba kifaa gani? Kwamba nataka maziwa ya simba chupa moja. Hilo tu, akamba hilo tu mtapatia. Ule bwana akatoka akaenda kauliza mahala ambapo kuna simba wengi, akaambua mahala fulani pale chini simba hawakosekani. Ule bwana akaenda kanunua fahali wa mbuzi, kamchinja, akamkata vipande, akaenda kamfunga juu ya mti paja, akafunga na kamba, akajificha mahala mara simba wakaja. Lile paja ameliweka chini, akaliinua, kalivuta kwa kamba mpaka ikapanda juu, mpaka simba alifuatilia pande la nyama, akasimama kwa magumu mawili, akaweka juu ya mti huko akavyuala. Yule bwana akashikilia ile kamba mpaka kangia chini kwa simba, akankamua. Simba kitaka kufanya fujo, huteremsha nyama. Hivyo hivyo akakama, akakamua, akakamua mpaka akapata maziwa. Akamwatia simba mbuzi wake, huyo akaondoka na maziwa. Akamwambia, haya. Akamwambia, lakini ya simba ya mbuzi? Akamwambia, ya simba. ya simba. Aka wallahi ya simba, kumbe wallahi ya simba. Simba ulimpata mahala gani? Nilimpata mahala kadhaa. Uliyapataje haya maziwa? Akaeleza kile kisa alichokifanya, kwamba basi waweza kujitibua mwenyewe. Simba mkali umepata maziwa yake, na huyu naye pia mwanamke waweza kusema naye. Enda kaseme naye kwa taratibu. Kamsairi kama namna ulivyosairi simba. Yule bwana akaenda nyumbani, akajiangusha, akalia, basi nitakujengea na nyumba, nitakufanyia hivi, dhahabu kilo za kisampuli fulani, ukufua vifurungu na ukufua wa makuta, siku ya kwanza, siku ya pili mwanamke huko kwenye lai. Kila mmoja huwa anayo zigo, lakini saa nyingine huweza kufanya ukaidi kwamba mpaka nasema mimi, ah mimi sisemi. Mume atajengea mwanamke nyumba, alipe na chakula, alipe na pesa, afanye na kila jambo. Lakini ukioa mpaka ruhusa itoke kwako. Pesa zake au zako. Lakini kwa nini uoe bila kuniambia? Kwa nini ndoa mimi? Si ni mimi mwenyewe, sina uhuru wangu. Una uhuru wako, ni uhuru wako. Haya basi keti na watoto wako, mienda kwa mamangu. Akitoka Maimune, Maimuna, hebu njoo mara moja. Maimune, njoo tuizungumze. Kwisha. Ndio tulivyo. Usiseme kwamba waume makadari mno. Kuna mume aweza kuwa ameteta na mke wake usiku ataka msamaha. Mwanangu mbapi? Sina msamaha kusamehe wewe. Makosa ni tabia yako. Basi misilali kichana mitalali lako chini. Mwagamba lala chini bata, piga magoti, lale pale paka usubuhi. Akitoka nje, pangine mechapwa na magofi, ulia, tafuta. Naje, marafiki zake mwiza, ah mbona macho mekuno, kwamba jua hewa imebadilika macho yangu. Kumbe makofi jana.